بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. مخکې تاسو ویلي الله دوست د مؤمنانو د جهالت او د ناپویتیا د تیارو نه وباسي رڼا د پوهې ته. شیطانان چې دي دا دوستان دي د کافرو، دی د ایمان او د پوهې د رڼا نه وباسي تیارو د جهالت ته. دا دوه قیدې بیان شوې، په دې کې دوه واقع بیان شوې. یو هغه د ابراهیم علیه السلام چې څومره ښایسته نصیحت یې نمرود ته وکړو، دلیل یې ورته پیش کړو، خو شیطانانو دی راخ کو او دغه ته یې راخ کړ نمرود او تیارو ته. دویمه واقع وه د حضرت عزیر چې هغه دغه و چې ربه دا به زه څنګه ووینم چې دا مړی ته څنګه را ژوندي کړې. د زړه کې راوګرځېده، دا اوس ده باندې یو تیاره راغلله. الله پاک د تیارې نه رڼا ته وویسته، په سترګو یو ته ښکاره کړه چې داسې خر ته دی ګوره چې څنګه را ژوندي کېږي. دقسې مسله یو ځل ابراهیم علیه السلام ته پیښه شوه. ابراهیم علیه السلام د نمرود سره باس کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب الله دی. نو هغه ورته وایي ستا رب څه کار کوي؟ وایي یحیی و یمیت، په بې سا کې سا شي او چې چا کې سا وي د هغوی نه سا اخلي. دې بد عمله ورته ووې نمرود چې هل رأیته، تا دې لیدلی دي؟ هل رأیته، تا په سترګو لیدلی دي چې الله تعالی په بې سا کې دغه چولي سا؟ دا دې لیدلی دي په سترګو؟ نو یو خو یې مونږه په سترګو خو یې نه وینو، خو د حالاتو نه معلومه وو چې بچی د مور په ګیډه کې. مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي که نه پس دغه کې چې لاسا پکې نشته، بیا پکې سا واچولی شي، خو ښکاره په سترګو. اوس دقلته کې په ابراهیم علیه السلام لږ غوندې مشکلات رالل، چې ابراهیم علیه السلام په سترګو باندې دا لیدلی نو چې یو بې سا کې الله سا واچوي. اوس ګورئ چې الله څنګه وباسي رڼا ته. الله ورته وایي ما سانه خبره ده، څلور مرغۍ راونیسه، دا ځان سره وساته، ښې وپېژنه چې دا دا دی او دا دا دی او دا دا دی دا دا دی، ښې وپېژنه. بیا یې حلال کړه، دا سرونه د ځان سره کړه او دا څلور واړه مرغۍ وټکوه سره د بڼو، څلور ایسې کړه، په یو غر یو ایسه کېده، په بل غر بل، په بل بل، په بل بل. دا سر راواله او د یو ته اشاره وکړه چې راشه د الله په حکم دا مرغۍ به تا ته بې سره را رواني، په ځمکه په هوا کې هم نه چې غلط شي را روان به یې، را روان به یې او د خپل سر پورې به ونښدي. بیا دا بل سر راواله، دې بل ته اشاره وکړه. ابراهیم علیه السلام دقسې وکړه، په دغه مبارکو سترګو یې ولیدل چې الله تعالی څنګه بې سا کې سا اچوي. ښه، دا درېیمه واقعه ده. و اذ رایات کې هغه وخت قال ابراهیم، چې اوی ابراهیم علیه السلام، خیال کوی رایات کې هغه وخت چې اوی حضرت ابراهیم علیه السلام سوی رب ای زما ربا، ای زما ربا ارینی تو اوخای ماتا، ای زما ربا اوخای ماتا کیف تحیی الموتا، چې په کومه طریقه به ته را ژوندي کې مړي. ربه دا خو مې یقین شته چې مړي به را ژوندي کې، خو دا طریقه به څنګه چې سړی په سترګو ویني. کیف تحیی الموتا، چې په کومه طریقه به ته را ژوندي کې مړي. دې ټکي ته ګورئ، ښه، کیف تحیی الموتا، چې په کومه طریقه به ته را ژوندي کې مړي. ما به ګورئ وته، قال الله وتوي اولم تؤمن اياستا يقين نشتا ابراهيم فدي خبر دي ولي يقين نشتا سو دمري پر جوندي کولو دي يقين نشتا ويگه امید گولا طالبان سوال کوي الله د ابراهيم عليه السلام نه دا پوښتنه ولي کوي احمد ولي ته کوي ولي الله ته خو پته لګي چې د حضرت ابراهيم عليه السلام یقین شته دا پوښتنه ته ځکه کوي چې چرته څوک د ابراهيم عليه السلام د دې خبرې غلط مطلب وانیلي اسې نه چرته څوک داسې جاهلان راشي چې دی وته وی کنه چې ربی ارینی کیف تحی الموتا ای زما ربا ته ماته وښایا چې ته به مړي څنګه را ژوندي کې چېرته څوک دا خیال ونه کړي چې د ابراهیم علیه السلام یقین نو ابراهیم علیه السلام شک و چېرته څوک دا یقین ونه کړي ګورې دا ګورې ډېر داسې دي دا پخوانو هغه څه ورته وایي غلام احمد مرزا مرزا غلام احمد د قادیانانو مشر هغه چې دعوه د نبوت کړې وه بد عمله خدای په شرمونو وشرمو ګورې که د خدای دعوه چې وکړه نو دونه نه شرمی خو که چا د نبوت دعوه وکړه بې ځایه نو الله بې اندازې شرمی ده څه وخت کې څه نور غول خوړلي وو د هغې بیا خلاف شو بیا به نور څه وي نو چا ورته ووي چې مخکې دې داسې وي او اوس داسې وي نو ستا یقین نو دې جواب کې څه وي او کنه دا خو د پیغمبر داسې یي چې مخکې خبره باندې یقین نی بیا رستو یقین پیدا شي وي وګورئ د ابراهیم علیه السلام یقین مخکې نه و کنه الله نه تپوس کوي چې کیف تحیل موته نو ما وی الله دا تپوس یې ځکه کوي چې خلق د دینه غلط مطلب وانلی چې د ابراهیم علیه السلام شک و نه ابراهیم علیه السلام شک نو ګوره د جواب نه معلومیږي د ابراهیم علیه السلام بل مطلب و هغه دا و په زړه خو یقین و خو چې دا په سترګو شی ویني نو انسان ته مکمل اطمینان دغه شي ښه میلو شي په دې ستاسو یقین شته چې بجلی سړی نیسي ما خیلی ښه یقین دی خو چې کله تاسو ووینئ چې را ځوړند کړي وي بجلی نو بیا ګوري انسان ته چې په معاینې په سترګو ښکاره شي نو مکمل دغې بیا وي اطمینان یا کله نا کله تا بجلی تا له ټک درکړي نو بیا ته ښه یارېږي نو ماوی ابراهیم علیه السلام نه دا تپوس دې دپاره کوي چې خلکو ته دا معلومه شي چې د ده شک نو قال الله ورته وایي اولم تؤمنو ایا ستا یقین نشته قال ابراهیم علیه السلام وی بلا ګورئ که نه ولې مې یقین نشته توبه یقین خو مې شته خو دا سوال ځکه کوم ولکن لیطمئن قلبی لیکن دا سوال مې دې له وکړه چې مطمئن شي زما زړه ته اطمینان میلو شي اطمینان دې ته وایي چې په خبره د یقین وي او د یقین نه پسې بیا په سترګو باندې معاینه مو کې لا تاسو خو وتلي یې کنه تاسې ستاسو په دې یقین شته کنه چې خانه کعبه شته یقین شک مکخونه شته لیکن چې څوک نه دي تلي هغوی بیل دي او چې څوک تلي دي دا چې لاړ شي خانه کعبه د خیر ځای دی او د برکت نغه دی او څه ډېر لوی اثر دی پکې دا خو د زړه یقین دی خو چې دا بیا ورشي او په خپلو سترګې ووینې نو بیا بل شان کیسه یي بیا دلته خو وایم مکه داسې خانه کعبه داسې ده او خانه کعبه داسې ده یقین دی دی خو د سترګو نه دي اوښکې نه ځي خو چې هلته لاړ شي او په سترګې ووینې نو بیا انسان ته مکمل اطمینان راشي نو هلته د سترګو نه د غم روانې شي اوښکې قال الله ورته وایي ښه اسانه ده فخذ رونیسه اربعه من الطیر سلور مرغی فخذ رونیسه اربعه سلور من الطیر مرغی یو سلور مرغی رونیسه دا سلور مرغی سو نو په قرآن مجید کې د دې بیان نشته. په احادیث صحیحه کې، په صحیح حدیث کې هم د دې بیان نشته. د دې وجه نه بس مونږ به دا وایو چې الله څنګه اندازه خبره بلغه کړي زمونږ هغو نه ایمان دی. بس څلور مرغي وه او الله ورته ووی او هغه رونیول. خلک روایتونو کې وایي څوک وایي یو تاوسو یو چرګ و او بل چې دی نو کوتره وه او بل لغه و ده څه شی دی ده چرګ او کارغه غرابن څوک نور نغه کوي. خو دا داسې روایتونه دي چې ما وی نه قرآن کې د دې دغه شته او نه په احادیث صحیحو کې شته. د دې بس دونه ایمان لرې چې الله ابراهیم علیه السلام ته ووی چې یو څلور مرغي رونیسه. چې څه مرغي ونو فصرهن، دلته کورې د سواد پیښ دی ښه، فصرهن جلالین دلته بل شان معنی کړې ده، خو هغه د بل ټکي ده. سواره یسورو لکه قال یقولو کې فقلهن رازی. سواره یسورو دې ته ویې یو شی ځان ته رانږدې کې داسې. فصرهن نو دا ځان ته رانږدې کا چې وی پیژنې چې غلطېږې نه چې دا فلانې مرغۍ دی او دا فلانې دی او دا فلانې دی. فصرهن هغه یو ځای کا الی کا د خپل ځان سره. خیال لري مدلی یو دا بل ټکی دی. سواره یسویرو هغه جلالین چې کومه معنی کړې ده نو هغه د دې کړې ده، هغه داسې ټکی دی. یو قیرت کې داسې دي فسرهن د سواد څه دی زیر دی. سواره یسیرو لکه باع یبیع نبعهن نو د هغې معنی دي ټوټه ټوټه. فسرهن نو هغه ټوټه ټوټه کا. خو زمونږ قرآن مجید کې خو قیرت کې د سواد پیښ دی که نه. نو فسرهن هغه یو ځای که د خپل ځان سره. ثم اجعل بیا وګرځوه على کل جبل په هر یو غر باندې. دلته مراد د هر غر نه د دنیا ټول غرونه نه دي، خو په دغه علاقه کې څلور غرونه وو، دا څلور غرونه دي مراد دي. ثم اجعل بیا وګرځوه على کل جبل په هر یو غر منهن د دغې نه جزءا یو حصه. دا لال کا سرونه د ځان سره کېده، دا څلور واړه په شریکه سره وټکوه ټوټه ټوټې کا. ثم ادعوهن بیا راوغواړه دوی یاتینک دا به راځي تا ته سایا په منډه. په هوا به هم نه راځي، په ځمکه به رامنډې وي او راځي به او د خپل سر سره به دغه کېږي. ابراهیم علیه السلام ته الله دا نقشه وښودله. وګورئ هغه معمولي لږ مسله د ته پېښه شوه، الله د دې نه دې تیارې نه رڼا ته وویست. وعلم پوه شه ان الله یقینا الله عزیز غالب دی په خپل حکومت کې، حکیم خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. دا مسله د جهاد فی سبیل الله وه، اوس مسله ده د انفاق فی سبیل الله. هلکه دا مونږ او تاسو چې صدقې کوو خیراتونه کوو، آیا الله دا قبلی که نه قبلی؟ مونږ ته به الله د دې اجر راکوي که نه؟ مثل الذین مثال له هغې خلکو ينفقون اموالهم چاغوی لګوي خپل مالونه. مثال له هغې خلکو چاغوی لګوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې، په رضا د الله کې. نه دیکو نه مقصدی، نه ریاکاری مقصدی، نه بل څه. مثال له هغه خلکو چاغوی لګوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې. نو دا مونږ چې دا مال خیرات کو ظاهر کې خدا دادې چې دا مونږ د خپل لاس نه وویستو، ختم هم کو، لیکن دا ختم نه دی. کم اصلی حبت نو دا دی په مثال د یوې دانې، دا دی په مثال د یوې دانې. لکه د غنم یو دانه روالې که نه او ځمکه کې ورواچې، نو ظاهر کې خدا دانه تا د لاس نه وویسته او د غورځوله ځمکه کې دې خخه کړه. انبتت چې دا یو دانه را زرغون کی، انبتت چې دا یو دانه را زرغون کی سبع سنابل او وگی. تاسو به غنم کتلی چې تاسو یو دانه واچوي نو داسې غونډغه وکړي دا دغه وکړي د تیغې څو څو تیغې وکړي نو دا مثلا اووت دغه وکړي هغه بوټي انبتت چغرا زرغون کی سبع سنابلا او وگی فی کل سنبولت او پا هر وگی کی مئت حبا سلدانی وی یو دانه دی زمکا که او کرلا ناپو ی خلق وی وای نو دانه پا زمکا که اچه غرزه او خودی او غرزه لی خوبیا و پسی دنگا رغو کی بوٹی او کی پا بوٹی کی چه دینو رغو یو شاخی او ار شاخ که یو وگی الله تعالی دل داد اگه یوی دانی پسه که سون دانی در کلی وسا و دانی یو بوره ده او کرلا وسا و بوره غنم ده تمیلوشو دق قصه جه دقه بی اخلاسمی اخلاس مالم حلالی او پسه کم ورکی محل کم ورکی یوی روپی پسی بانده دا اللہ دا واده دا وسو لیکن دا وسو گوری دا آخری درجه نده کل نا کل چه لک زیاد اخلاسی زیاد اللہ دا گکی ورکی گوری والله یدعائفو اللہ دوشن کی اجر و ثواب لمن یشا دا دینم زیاد کی لمن یشا دا حقشا دا پارچ دا غخو خوشی والله واسعون کتاوی نو دون سوابون بچر تی علکه دا اللہ خزانی دا سی ندی لکه زمنگ استاسو والله واسعون اللہ پراخ دی دا غ خزانی پراخ دی او علیم خبر دی پا هر سبان دی زیبست خواه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و اصحاب اجمعین. دوستانو دا کم درس چی روان دی یو اداره دا او اللہ دی تاسو سره ډیر خو کې دا د ملګرو ډیر مهنتونه کړی دي. ما ته څه مسله ده کله به یم یا کله به نیم یو څو ورځې او که زه یم او که نیمه په اخلاص سره راځئ. ستاسو مقصد د الله رضا ده که راشئ که زه یم او که نیمه الله به تاسو ته اجر درکوي. بل دا محمد علي حریاس هم همدا دغه دی چېره خامخا تاسو راځئ د ملګرو سره زور سبق دغه کوئ دواړه راځئ چې یو ډېر ضرور کاري نو ډېره ښه دا د کوچني نو خامخا راځئ چې دوی سره دا درس کوي دعا وکړئ الله ته زما راشي خدای خپل فضل او کرم په باندې ربه ته خپل رحمت په من باندې وکړي ربه ته زموږ حالات درست کړي خدای زموږ اعمال درست کړي زموږ اخلاق درست کړي زموږ معاملات درست کړي ربه خپل کرم په من باندې وکړي ربه خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون غ نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیثم صحیح پوی کی رب د دې قران او د حدیث وی دی زمون نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث زمون د پاره سبب د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره دې هو کی الله دې له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې هم الله چرور کی آخرت کې هم الله چرور کی دنیا هم الله سره زموږ خیسته کی آخرت هم الله سره زموږ نه خیسته کی په خپلو بچو باندې الله سره زموږ نه خوشحاله کی بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اسلام سونه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي زموږ هم بیماران دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله پاک په خپل کاروبار کې ورته خیر برکت واچي وصلی الله تعالی